Rapunzel la acompaña. Radio Urmaya. Bienvenidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia, no 104.6 da FM. Con todos vostedes en un comezo do entroido. Un entroido. Un carnaval, sí. Un pasarrúas que está precisamente a celebrar a nosa entidade. Sí, no sé, de Castro. Están, Benvido. Pois, nestos intres están. Sí, xa, nestos intres. Na Rúa de Cornella. Están por la Rúa xa tamén. Sí. Queridos entes, benvidos. Damos ya benvida tamén ao presidente de Asobecat. Moi boas tardes, Juan Pedro. Hola, boas tardes. Como saben, o equipo completo. Faltanos Xosé, que está de correspondente na Baixa Limia, pero que hoxe non pode estar connosco porque está, como dixo, estaba alimentando pois a gripe. Moi ben. Dentro dos controis técnicos, como sempre, o noso técnico Kiko Belinchón, e aquí o meu carón Armando Mais Laura. Moi boas tardes. Boas tardes. Boas tardes toda a audiencia, que lembren que o martes temos o Día da Radio. Sí. O Día da Radio, sí, que sí. A radio, dixéramos, é o templo da palabra. Vamos a facer eso, o que acaba de dicir Armando. Falar un chisquiño con todos vos que dedes, poñerlles algo de música para que disfruten coa nosa pequena intervención. O que queremos é que todos vostedes disfruten, o pasen ben. Saben que están as posibilidades de poder chamarnos e poder empregar o Facebook, podennos ver aí no, sí, na páxina que temos aí en directo, e intervir no momento que lles parezca oportuno. Vamos a poñerlle unha peza de música que xa temos repetido en algunha ocasión, pero que é importante posto que é o último disco de Xavier Díaz. Aí vai, o Baile de Noró, para comenzar este programa. Thank you. Ayúdeme o que quixere, ayúdademe a cantar. Se non vou enroquecer, se non vou enroquecer. Vai a la la la la la la. Qué bonita es, debuchando vueltas na punta do pé, na punta do pé, na punta do pé. Esa bailadora qué bonita es. Baila de nenas, baila de que o vosso bailar me alegra. Se o vosso bailar non fora, non estaba nesta terra. Logo cantas, logo luego cantas, luego bailas, luego te lo pelixeiro. Luego me fas arrimar, mas miñas mas o pandeiro, mas miñas mas o... Bueno, ya tenemos la primera comunicación con Galicia. Vamos a... Vamos a la entonces. Vamos directamente. Y hola, deño, deño mismo do, do entroido. Do entroido de Viana do Bolo. Oh, vamos a falar, claro. Vamos sí, a hablar con el señor alcalde. Muy buenas tardes, don Secundino. Hola, buenas tardes. Muchas buenas gracias tardes. Por atendernos y perder estos minutillos con nosco para poder informar yo a nuestros oyentes de ese gran evento que está... Bueno, que se eleva varios días celebrándose, pero que hoy se tenga algo de fariña, ¿no? Bueno, sí, xa me tocou o xoves de comadre, xa me tocou fariña. Como é tradición de recibir aos homes o día de xoves de comadre. Claro. O xoves de compadres reciben as mulleres, non? Claro, o xoves de compadres hai que tirar as mulleres. Claro, sí, claro. Bueno, como vai entón este traballo? Aparte do frío, que seguro que hai un chisquiño, non? Sí, bueno, o frío, sí, pero bueno, o tempo... para esta festividade pues está como é previsible, no estamos no inverno, bueno, fai frío, pero bueno, por sorte non choveu, sí. Que é o que pode máis deslucir todo isto, uh-huh. Porque bueno, realmente a auga pues impide pues a ir moitas veces aos poteiros, o folión pues tamén non lle ven ben, sí. Pero bueno, o frío pues xa contamos con él, porque estamos en pleno inverno, ao fin de contas. Claro que sí, pero entonces todo decorre como se tiña previsto, non? Despois sí, de esa cuarta mascarada que é un preludio do entroido, o que si sí é certo que xa os folións andan para cantos folións van teñen previsto que interveñan previamente. O domingo gordo. A ver, o domingo gordo veñen 19 folións, dos cales son 15 de Viana, 4 que veñen convidados, algunos que veñeron sempre, e outros que se foron engadindo, pero bueno, sempre son folións que están aquí ao redor, que bueno, realmente sempre xa tuveron casi sempre invitados, que forman parte xa da festa do domingo. Uh-huh. Que ese domingo non somente consiste en ter o folión, que por certo acompañado dos boteiros de grandes máscaras, tamén celebrase a festa da Androlla, 50 ou casi 50, non? 48 edición. A 48 edición da festa da Androlla. Celebramos este ano. É dicir, é unha das festas gastronómicas máis antigas de Galiza. Sí. Penso que é a terceira ou a cuarta máis antiga, despois do cocido de Lalín, non sei se da festa do marisco do Grobi, non sei se me queda alguna, pero penso que está aí nas máis antigas de todo o país. Non somente das máis antigas, sino das máis populares, posto que a cantidade de xente que se reúne ese día supera con moito a población de Viana, non? Pois sí, a ver, o día o domingo... que é o día máis importante desde o punto de vista exterior e de imaxe do entroido de Viana, hai que empezar pensando de que é o folión, eu sempre digo que é o folión máis grande do mundo, porque é cando se xuntan máis xente tocando o folión, sí. Porque estamos falando de 19 folións que algúns de máis de 100 membros ese día. Sí, sí. Co cal estamos falando de que na comida oficial que lles invita o concello aos que van nos folios e carrozas son 1.100 personas. Es decir, que tú firetas que desfilan, esos son desfilando solamente, sí. Con folios e carrozas. Pero algunos tienen que desfilar entonces desde fuera de lo que o, pueblo. Ah, comienzan arriba de todo, cuando están arriba de todo. Sí, a sí, ver, porque empezan, bueno, tú me enseñaches un poquillo aquello. Sí, sí, sí. A ver, empieza o desfile empieza na, no plano Toural, sí. Van todo por la rúa San Roque, a Plaza Mayor. Uh-huh. Entón, o desfile empieza sobre 12 da mañá, 11 e media, 12, acaba sobre as 2 e media, 3 da tarde. É dicir, que estamos falando de que un desfile que dura 3 horas aproximadamente, sí. De 2 e media a 3 horas. Entón, e eso que, a ver, non é un desfile no que paran o folións, non que van despacio, sí, tocando, porque teñen que ir tocando, teñen sí, que claro. Ir saltando, teñen que ir tal, pero é moi dinámico. Sí, sí, entón, sí, sí. É dura pues, un montón de tempo, porque hay, xa, claro. Estamos falando de, xa estamos falando de que, xa digo, este ano, 1100 personas no, na carpa dos folións, que hai unha carpa pegada ao pabellón, no que comen os folios invitados polo concello, xa digo 1100. E eso sen contar os que sí, os que están precisamente no pabellón, que son os que pagan o tique que superan, claro. Bueno, que según parece xa non había tiques ao segundo día, no. De Puñales en Venta, non? A ver, este ano agotouse todas as entradas, agotáronse o martes pasado. É dicir que bueno, o segundo ano que se agotan, sí, sí. Bueno, está o segundo ano, desde que estou no goberno, sí. Este segundo ano consecutivo que se agotan, pero este ano incluso se agotaron antes co ano pasado. Sí, sí. Entón, pues bueno, xa digo, é unha... temos para 1300 e pico personas comendo no pabellón, máis 1100 no, na carpa dos boteiros, dos boteiros dos folións, sí. Máis despois a xente que participa en dar a comida, sí. Que colaboran e tal, pois estamos falando de que ali comen 2500 personas entre esos dous sitios. Pois menudo horta teñen que ter. O precio tamén é moi asequible. É moi popular, sí. Aparte sí, aparte de eso, é asequible, sí. Aparte de eso, os restaurantes e os veces cheos, porque tamén non hai sitio para todos. Claro, a xente que se queda así, pois ten que ir. Claro. Hombre, estamos falando que organiza o concello. Mereco restaurantes todos de Viana, ese día dan mandolla. Que non é, sí. Non estamos falando de... Están a tope, aí comen por turno, xa normalmente non che reservan, home, xa un grupo moi grande igual lle reservan, pero normalmente non reservan, entón, tú vas, a comer, cuando levante unha mesa, entra outra, bueno, estamos falando de que dan comidas hasta 6 da tarde, normalmente, entonces, empezándose coa da 1 da mediodía hasta 6 da tarde, todos os restaurantes dando menú de androlla, sí, sí. Bueno, pues igual comen outras 1000 personas ou máis de 1000 nos restaurantes. Entón estamos falando de que comer en Viana ese día, pues eu penso que se acerca a 4000 personas as que comen. Androlla. Máis despois tamén o stand que, bueno, sabe, este día é un día moi importante tamén a nivel social das familias que invitan aos seus amigos, familiares, e moitos comen a androlla na súa propia casa. Cos familiares, cos amigos, con todo. Entón, pois estamos falando de que este día triplica esa población, non de Viana, senón de todo o concello. Estamos falando de que eu calculo que ese día podemos pensar de que en Viana hai de 9 a 10 mil personas. Cando o concello, a población de todo o concello ten 3000. Sí. Bueno, sí. Que exitazo xa rotundo, xa no, solamente pola cantidade de xente que vai a participar, pero tamén os que veñen a visitar, como non teñen abondo de sitio en Viana, seguro que nos arredores tamén claro. Teñen que alugarse hotéis ou viviendas, claro, rurais e demais, non? A ver, isto ten a vertiente tradicional, a vertiente, bueno, pues do folión, a vertiente cultural, todo personal de participar, pero tamén ten unha vertiente económica importantísima. Estamos falando de que os locales de hostelería de Viana xa están cubertas as plazas hoteleiras desde aí non sei cuántas semanas. É dicir, que xa é imposible atopar onde dormir desde o venres venres, sábado, domingo. Esos tres días é imposible, xa non hai onde dormir en Viana. Están desplazándose a xente, pois, aos concellos limítrofes, da Gudiña, do Golo, incluso da Rúa. É dicir, que a xente que quere vir a disfrutar deses días. Sí. Entón, pois, bueno, xa, aparte, pois, as comidas que están dando todos os días, etcétera. É dicir, xa, yo toda a hostelería, estamos falando de que esta semana de entroido pues importantísimo a nivel económico, pues para todo o que é a Vila de Viana. Claro que sí. Para todo o concello. Os arredores. E hai que puntualizar unha cousa que quixera destacar, o feito de que o menú non é solamente androlla. O menú está composto de un consomé, androlla, con chourizo, lacón, grelos e patacas, e despois o postre típico de Viana, que é a bica, o café e a caimada. Por suposto, sí. O menú é un menú importante, porque xa digo, damos, eu sempre digo que o consomé, dice, bueno, é porque se dá un consomé, claro. Bueno, sempre digo así un pouco en plan broma, dicir, o consomé é quentiño, ven de pasar frío fora, ven de ancho un consomé quentiño, ben sabemos que o calor dilata, para dilatar o estómago, para despois meter o sustancioso que é a androlla, o chourizo, o lacón, os grelos, as patacas, claro, a bica, sí, que claro, a queimada, o viño consiguiente, claro, todo eso. Claro. Entón, realmente é un menú sustancioso, rico e abundante. Entón, pues bueno, xa digo, nese aspecto temos que ter en conta ademais outra cuestión. É dicir, este menú non é un menú como moitas veces pensa, ven un catering e sirve aí. No, este menú é feito un situ, sí. Están todos os traballadores da empresa contratada para facer isto, están ali traballando, traen cociñas, outras que xa ten o propio concello ali distribuídas de outros anos, todo fais ali, a comida fais ali. Os produtos, por suposto, son produtos de Viana, tanto androlla como chonguizo, como lacón, o consomé, bueno, todo é con produtos de Viana, a bica tamén a fan, as panaderías de Viana, bueno, todo produto autóctono de Viana, e aparte de eso, pois, feito in situ, en un momento, nada de estar aí comendo comida enlatada. Que además están preparados para eso, para darlles ese vídeo. E isto continúa precisamente, non solamente o domingo, senón que o lunes, o martes e o mércores, que tamén, último día. O mércores, sí, o último día da Terra da Sardiña, nunca mellor dito, ¿no? que por certo, sí. O lunes os cativos disfrutarán muitísimo, pois xa disfrutaron cando foi o Xabar de Compadres, posto que visitaron os maiores, non? Sí, a ver, este o noso entroido é un entroido moi participativo, en o que os nenos, os cativos, pois teñen unha importancia, porque aparte deles que lles encanta, pois tamén é o futuro desta tradición. Temos que cuidar tamén de que eles se inmiscuyan e que participen, non solamente polo que lles guste, senón tamén fomentalo. Entón, aparte de que participan tanto xoves de comadres como de compadres que van fan desfiles, van por exemplo, de compadres foron a arbe la residencia dos maiores, para facerles tamén tocarles o folión, foron o de comadres fizeron un desfile polas rúas de Viana, teñen moito interés en participar, pois tamén participan no resto, pois con seus pais, con os folións, etcétera. Pero despois temos o luns, que é un luns, o luns é dedicado pois a eles, aos cativos. Sí. Entón, pola tarde, a partir das 4 da tarde, pois fais o folión infantil, despois desfilan, pois fais uns xogos tradicionais, teñen tamén disfraces, despois se o tempo axuda fora, e senón pois no pabellón, unha música, o chocolatada, bueno, teñen así toda a tarde dedicada pois a eles, porque bueno, merecen e que é o futuro. Entón, pois xa digo, ese día o luns pois é fundamentalmente dedicado a eles, aunque bueno, pola tarde noite tamén outra das tradicións que había, que era no folión, pois en algúns momentos non había posibilidades de históricos, momentos históricos de ter bombos, de ter outros elementos que hai neste momento, entonces tocábase co primeiro que se atopaba, entonces un pouco para rememorar eso temos o folión trapalleiro, que é tocando con latas, con tixelas vellas, con tapas de potas, con que se atopa, entonces ir tocando sin bombos. Ese día non se toca con bombos nese folión trapalleiro, un pouco para rememorar épocas pasadas nas que tocaban ese folión pero non tiñan instrumentos de percusión, como os bombos, tocaban co catopaco. Sí, sí, sí. Entón, pois, bueno, un pouco tamén chamamos do Folión Trapalleiro, porque era o que se utilizaba, o nome que lle tiñan naquel exame. Sí. Digo, despois temos o martes de Entroido, que é un día tamén especial, é o día tamén máis importante. Eu penso que incluso para a xente que vive o Folión e que vive a tradición é máis importante incluso co Domingo Gordo. Sí. Porque é un día que xa desde pola mañá primeiro van, desfilan, andan os folións por todo Viana, despois van ao Cabo da Vila, que é na zona, no casco histórico. Ali toman un, o que chaman un vermú, que bueno, é un viño, o que sea, o que lle saca a xente, pois tamén de invitación e tal, como noutros días, pero bueno, ese día máis abondoso, logo por ser o martes de Entroido. E despois van comer moito xuntos, e despois pola tarde, pois xa toda a tarde, pois fariñada, folións e tal. Sí. E despois pola noite, a partir das 8 da tarde, empezan a chegar outra vez os folións de todo o redor, de todos os lugares, povos de Viana. Entón tocan e despois van ao pabellón, que se cena entre todos en conxunto, todos os folións, e despois xa chega o momento máis intenso e máis importante de ese día, e quizás casi de todo o Entroido, que é cando se baixan todos xuntos a Praza Mayor, todos os folións, e aí non é desfile, aí van todos xuntos, métense todos tocando na Praza Mayor, para facer a queima dos lardeiros. Queima dos lardeiros que están ese momento, pois pues, é un momento, non hai media hora, que isto parece que pode a pel de galiña, porque parece como se entras casi en trance, porque estamos falando de que hai 200 bombos baixadas con todo, non marco como é a nosa Praza Mayor tan impresionante, é todo ardendo ardendo os lardeiros, tamén cos petardos e todo o que teñen, ese luz, ese son, ese lume, todo eso xunto, pois realmente, pois parece que xa digo, é unha cousa que é para vivila. Impresionante. Sí, entón, bueno, eso de alguma maneira dá casi como remate o que é o Entroido en sí, e despois ese día pois hai festa de concurso de disfraces, disco móviles, bailes, pasalo ben toda a noite, porque realmente pois depois temos o Mércoles de Cinza, que é festivo local, bueno, a xente pode descansar e facer tamén pola tarde despois un enterro de sardiña, ali no Cabo da Vila, con unha sardiñada popular de As Torrexas, que tamén é típico dese día. Aunque bueno, eso xa é para a xente, para os que vivimos e viven o Entroido, o Mércoles de Cinza xa non é exactamente Entroido. Xa o Entroido, en teoría, acaba o martes de Entroido. É unha festividade como para enterrarlo Entroido. Por eso se chama Enterro da Sardiña. Como despedida, vamos. Digamos. Como despedida, exactamente. Xa. Entón, xa digo, o martes é o día que tamén pues, ten esa singularidade que é o da dos lardeiros, a queima dos lardeiros, que, bueno, como ben sabemos, a veces, pois son a representación masculina e femenina, do home e da muller, que se colga, pois, os xoves de compadres ao lardeiro e o de comadres ao lardeiro. A lardeira, sí, señor. Bueno, pois, que sabemos que ten outros cometidos, e incomodámoslo un chisquiño, pero que lle agradecemos moitísimo esta conversa que tivemos, e información para todos os nosos ointes, e que, bueno, desexámoslle moitísimo éxito, que sigan con esta tradición popular que non se perde, que ese ADN de Viana e o Entroido e a tradición, como usted dice precisamente no saúda que nos enviou da Festa de Interese Turístico Galego, que lle desexamos que, bueno, que todo decorra con ben. Vale, pois moitas grazas, ya sabedes que estamos aquí a disposición de todos, para que cando xades chamar, por min non hai problema ningún en falar nas vosas ondas, de dirixirme a todos os ointes. É moi agradecido pois por ese detalle de permitirme falar na vosa emisora. Nos agradecemos yo moito, queremos falar precisamente con Viana do Bolo, non somente dos lumes, sino tamén de cousas tamén agradables como as que nos acaba de dicir. Pois sí, tamén hai cousas felices, aspectos entrañables, como pode ser o Entroido, que claro, tamén que ajudan moito, a parte das problemas que pode haber no día a día. Pero hoxe, pois, estes días son días de diversión, días de lecer, sí. Días de sacar también esta tradición de séculos que levamos, que leva dentro a xente de Viana, también esa forza y ese orgullo de do orixen, de, claro, de orixen, de que é o precisamente o entroido, é o, sí, que nos, o que marca o noso concello, a nosa tradición que está tan entrañable, tan bonita. Moitas gracias, Secundino, que te agradecemos moitísimo. Hasta outro momento, felicitacións por o traballo que levades, que estás levando adiante. E a disfrutar do entroido tamén. A disfrutar do entroido. Quedades invitados, que ainda queda entroido, ainda queda desde o doxe hasta o mércores. O que queira chegarse, seguro que ainda pode, non? Ainda dá tempo chegar, Sí, sí. Moi ben, que medro entroido. Moitas grazas. Graciñas. Hasta outro momento, Secundino. Despedimos o noso contertulio pois con unha peciña de música que temos sempre, non? Para sí, correr. Claro, para amaizar mellor a salida e a entrada. Vale, veña.